M-A-R i samo H. U-A-N-A na końcu A. To moc swoją mawę, korzystuję ją ja. Smak dobra i zła każdego dnia. Nie jestem złym człowiekiem, to jest moim lekiem. Patrzysz na mnie inaczej? Słuchaj, ja tłumaczę. Mam swoją pracę, którą chcę i muszę zrobić. Jak zapalę, lepszy tekst się rodzi. I o to chodzi, wciskasz play, ruszasz głową. I tak samo ci, którzy są z tobą. Poznaj się z moją drugą połową. Odbieramy na tej samej fali. To co ma się spalić, to i tak się spali. Wolę spalić temat, niż przy udzie się bawić. Spokojowo i nikomu nie wadzić. Mogę trochę pouczyć i trochę doradzić. Ujarane myśli, ujarane miasto, ujarani wszyscy. Przecież dobrze znasz to, ujarane myśli. Ujarane miasto, ujarani wszyscy. Przecież dobrze znasz to, ujarane myśli. Ujarane miasto, ujarani wszyscy. Przecież dobrze znasz to, ujarane myśli. Ujarane miasto, ujarani wszyscy. Przecież dobrze znasz to, ujarani wszyscy. Ujarane miasto całe, na kwadratach w samochodach zrelaksowane. Tak jest chyba lepiej, niż ekipy pijane. Po całym dniu ostrej walki z barem, dzisiaj w domu zostanę. Dotlenię się z góralem, w gardle suszy. Oczy jak minusy, z miejsca nie chce mi się ruszyć. Ja trzeba rozkruszyć, wizytówka OCB. Jak nie ma to w szkle, nigdy nie jest tak źle. Żeby nie mogło być lepiej, żałuję tylko, że nie mogę kupić w sklepie. Ujarane myśli przychodzą mi do głowy. Przerzucam je na papier, zapisują czyste strony. Jaro daje dobry beat i pomysł jest gotowy. Jaro daje dobry beat. Jaro daje dobry beat i powstaje numer nowy. Słyszysz? Ujarane myśli, ujarane miasto, ujarani wszyscy. Przecież dobrze znasz to, ujarane myśli. Ujarane miasto, ujarani wszyscy. Przecież dobrze znasz to, ujarane myśli. Ujarane miasto, ujarani wszyscy. Przecież dobrze znasz to, ujarane myśli. Ujarane miasto, ujarani wszyscy. Przecież dobrze znasz to, ujarane myśli. Ujarane miasto, ujarani wszyscy. Przecież dobrze znasz to, ujarane myśli. Ujarane miasto, ujarani wszyscy. Przecież dobrze znasz to, ujarane myśli. Ujarane miasto, ujarani wszyscy. Przecież dobrze znasz to, ujarane myśli. Ujarane miasto, ujarani wszyscy. Przecież dobrze znasz to. Ja nie namawiam, opinię wyrażam. I tak każdy zrobi, tak jak uważa. Śmieszą mnie bzdury w prostowych komentarzach, że THC to zaraza. Skupcie się lepiej na heroiniarzach. Różnica jest wielka, nie porównuj mnie do nich. Lepszy uścisk dłoni, zrozumienie i po fakcie. Niepotrzebne zwarcie, co pasuje wam bardziej. Ja żyję spokojowo i niech tak zostanie. Mam jeszcze parę tematów w planie. Hip-hopu granie i batów jaranie. Na obiad, kolację i na śniadanie. Ujarane myśli, ujarane miasto, ujarani wszyscy. Przecież dobrze znasz to, ujarane myśli. Ujarane miasto, ujarani wszyscy. Przecież dobrze znasz to, ujarane myśli. Ujarane miasto, ujarani wszyscy. Przecież dobrze znasz to, ujarane myśli. Ujarane miasto, ujarani wszyscy. Przecież dobrze znasz to, ujarane myśli. Ujarane miasto, ujarani wszyscy. Przecież dobrze znasz to, ujarane myśli. Ujarane miasto, ujarani wszyscy. Przecież dobrze znasz to, ujarane myśli. Ujarane miasto, ujarani wszyscy. Przecież dobrze znasz to, ujarane myśli. Ujarane miasto, ujarani wszyscy. Przecież dobrze znasz to, ujarane myśli. Ujarane miasto, ujarani wszyscy. Przecież dobrze znasz to, ujarane myśli. Ujarane miasto, ujarani wszyscy. Przecież dobrze znasz to.